السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكي جوليتي نونغلي دي نيو دي نياخ سونو بوب بو باخ دي نياخ مبولم جوليت ني تي نيو غنا فارلو غنا غور غورلو سي وقتو يو مجي اك غودي يو مجي nga xamne moy غودي يو مجو ci wéru koor nit ki baña bayyeeku baña yoñ njax kom li dal nit ñu bare bare bari nga xam ne fan yi mujj ci wéru koor dañuy bayyeeku effort yañ daan def dafay wàññeeku te pourtant innama al a'malu bil khawatim maanaam jëf yi la sa mujj moo sa ëpp solo yàlla subhanahu wa ta'ala la nga mujjee si say jëf lay xool. Te yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxoon na ne na ngeen wër leylatul qadri si guddi gi mujj ci weeru koor. Te guddi ñaar fukki fan ak juróom ñeent amaat na mu nekk guddi gu mujj ci weeru koor comme guddi fanweer nim ko mënee nekk, waaye nañ ko waxee woon ci góor góorlu si mboolem fukki fan yi, mboolem guddi yi nga xam ne fukki fan yu mujj yi si weeru koor guddi gu si nekk mën naa nekk leylatul qadri. Nit ki bañ a préciser genn guddi rek ne guddi gi lay góor góorlu wala guddi gi mooy leylatul qadri, guddi gi lañ ko yaakaar bàyyee ko si yeneen i guddi ya. Yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da daan góor góorlu si mboolem fukki fan yi, kadalika nit ñu baax ña kon na nga góor góorlu si mboolem fukki fan yi. Rawatina guddi yi nga xam ne moo si mujj ngellawaay nañu gën a yokkaat effort yi lañu daan def si ay jaamu yàlla, ñu gën koo yokk waaye buñ ko wàññi. Moo xam si njàngum alquran da, moo xam julli guddi yi la, moo xam ay jëf yu baax la lu mel ni saraxe ak mbooleem jëf yu baax yi, nit ki daf ko yokk si ëram yu mujj si weer wii ak guddi yi mujj si weer wii waaye du ko wàññi. Ngellawaay amaat na nga bokk ci ñi nga xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala dina leen goreel si sawara si weer wii. Tey baril ñaan nga ñu waxoon yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jàngale woon ko, te mooy allahumma innaka afuwun tuhibbu alafwa faafu anni. Nañ ko baril si heure yu mujj yi ak guddi yu mujj yi si weer wi di ñaan yàlla subhanahu wa ta'ala mu nangul ñu suñu jaamu yàlla, nangul ko mboolem jullit ñi, boole ñu si jaamam yi nga xam ne moom lay goreel si weer wi si sawara. Ñuy bàyyiloo xel ñu bari ci nit ñi heure yu mujj yi nga xam ne moo mujj si weeru koor ak guddi yu mujj yi, da ngay gis ñu yittewoo si ay préparation fête bi, préparation korite si heure yu mag yi. Te pourtant loolee mënoon nañ koo def lu jiitu fan yu tedd yi di dugg, nga xam ne guddi yu mag yi bu duggee nañu yittewoo leneen ci jaamu yàlla subhanahu wa ta'ala ak di toroxlu di dellu ci moom yàlla subhanahu wa ta'ala ak a tuub ak di bari lu ñuy ñaan. Waaye ñu jël heure yu tedd yi di si def leneen si di dem si marché yi ak yu demee noone, wax dëgg fa yàlla loolee warul nekk mbokk jullit yi. Kon nañu farlu si heure yu mujj yi ak guddi yu mujj yi. Wallahu ta'ala a'lam. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.